ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अच्छा इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। इसके पहले तृतीय अध्याय का क्या नाम है? कर्म योग। तो इस श्लोक में भगवान कृष्णा यज्ञ के बारे में कहते हैं और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद व्याख्या कहते हैं कि यज्ञ विधि साधारण वैदिक यज्ञ विधि विशेषकर भौतिक माया के प्रति आसक्त लोग के लिए है, जो काम करने से काम का फल का आकांक्षी है। तो कैसे काम करने से ज्ञान का उद्भव होते हैं, इस अध्याय में उसकी व्याख्या है। इस कर्म चक्र को समझना थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए, विश्लेषण करना। तो प्रवृत्ति सार्वभूतानं निवृत्तिस्तु महाफलम्, मनुस्मृति में उल्लेख है कि सार्वभूतानं अधिकांश व्यक्ति सर्व व्यक्ति लगभग सब इस भौतिक संसार में प्रवृत्ति अर्थात भौतिक भोग के प्रति आसक्त है। परंतु महाफल परम प्रयोजन है निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब वही मार्ग जिससे इंद्रिय तर्पण बंद होते हैं और सभी इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना, और प्रवृत्ति मार्ग वो ही है जिससे इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना है। तो प्रवृत्ति सार्वभूतानं, अधिकांश व्यक्ति माया मोहित होने से विचार करते हैं कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तर्पण करना है। तो इतना सा मोहित व्यक्तियों को निवृत्ति वैराग्य की बात कहने से कुछ फल नहीं होगा। जो विशेष इंद्रिय सुख पर आसक्त है तो वैराग्य की बात सुन नहीं पाएंगे। ऐसे मायाबद्ध जीवों का विचार में इंद्रिय सुख वर्जन करना वो ही फल होता है। वही नहीं समझते कि इंद्रिय सुख का प्रयास वो ही मार्ग फल पाता है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख का प्रयास उसका फल क्या होता है? पुनरापि जननम पुनरापि मरणम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक दुख, लेकिन नहीं देखते हैं माया की मोह से। आम लोग जो ये स्पष्ट तथ्य को नहीं देखते, पश्चन अपि न पश्यति, सर्वत्र देखते हैं और खुद की अनुभूति भी है कि मायक सुख तो मायक है, वास्तव सुख नहीं है, तो फिर भी आशावादी है, आशा रहते हैं कि उस सुख जिसमें हम प्रयास करते हैं हम नहीं मिलते और कोई दूसरे भी नहीं मिलते, लेकिन हम और भी प्रयास करेंगे और आशा है कि हम मिलेंगे, लेकिन वो आशा दुराशा है। दुराशा यही बहिरार्थ माने ना, इस दुराशा इस आशा जो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, इस आशा को पूर्ण करने के लिए सब लोग तो पूरा जीवन उत्सर्ग करते हैं, तो यही भगवान है। और इसको विचार करके इंद्रिय सुख का प्रयास से अनासक्त होना वैराग्य निवृत्ति मार्ग पालन करना, यही स्पष्ट चैतन्य वाले की प्रवृत्ति है और साधारण प्रवृत्ति है इंद्रिय तर्क के पीछे। तो यज्ञ विधि क्या है? साधारण यज्ञ विधि एक विधान है जिससे माया मत जीवों की दूषित बुद्धि आध्यात्मिक दिशा पर धीरे धीरे आकृष्ट होगी। तो वैदिक शास्त्रों में अनुमोदन है, कर्म करो, पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो, पुण्य कर्म करो। और पूरा वानाश्रम समाज ऐसे बाधित है जिससे ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों शूद्रों सब एक साथ सहयोगिता करते हैं, समाज के ऊपर है, सबसे ऊपर है राजा। ब्राह्मणों का पद राजा के ऊपर भी है, लेकिन शासन करते हैं राजा। तो शासन में राजा है, सर्वोच्च, और सब वैश्यों राजा को कर्ण है। तो कर सोने के रूप में अथवा अनाज का रूप में अथवा दूध घी दही इत्यादि के रूप में राजा को देंगे। जैसे भागवत दशम स्कंद में हम वर्णन मिलते हैं कि नंद महाराज जो सब व्रजवासियों मथुरा गए थे, तो भोज वंश का राजधानी मथुरा गए थे, तो बहुत घी दही इत्यादि लेके राजा को देने के लिए, क्योंकि वे ग्वाल जाति थे। जो जो उनका श्रम से घी दही दूध इत्यादि जो बनाया गायों से ग्रहित द्रव्यों और राजा को अर्पण करने के लिए कर के रूप में मथुरा गए थे नंद महाराज। तो इस प्रकार धन और सभी प्रकार के अनाज गो द्रव्य सोना इत्यादि और राजा ग्रहण करते हैं। तो आपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं, वो शासन करने के लिए राष्ट्र में, और विशेषकर वो सभी द्रव्यों यज्ञ में अर्पण करना। तो राजाओं का एक कर्तव्य था विशाल यज्ञ का आयोजन करना, जिसमें वो सब श्रेणी के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आमंत्रित थे और सब उसमें भाग लेते थे। यजमान थे राजा और यज्ञ थे ब्राह्मणों और द्रव्य दाता थे वैश्यों और सहायक शूद्रों। और उस यज्ञ में क्षत्रियों बहुत सारे दान ब्राह्मणों को देते थे और घी और अनाज आहुति के रूप में यज्ञ का अग्नि में विष्णु का एक रूप है अग्नि और यज्ञ का आग, तो उसमें अर्पित था। और ऐसा यज्ञ का फल था राज्य में शांति और सुख बनाना और राज्य की स्थिति अस्थिर बनाना सुरक्षित। और जैसे भगवान विष्णु और सब देवगण संतुष्ट होंगे यज्ञ आयोजन था, और जिससे विशेषकर परजन्म जिससे यथेच वृष्टि होगी, यदि वृष्टि बारिश ज्यादा होती है तो पूरा चास नष्ट हो जाते हैं। और यदि यथेष नहीं है, अनावृष्टि हो, तो वैसे भी चास तो सभी फसल नष्ट होते हैं। तो जिससे वृष्टि यथेष्ट होगी उसमें यज्ञ विधि पालन होती। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनाद भवंती भूतानि पार्जन्यात् अनसंभवः, यज्ञ भवति पार्जन्यो यज्ञ कर्म संभवः। तो ये व्यवहारिक उपदेश भगवान कृष्ण का कि वो सब प्राणी खंड से चलते, खंड का द्रव्य कैसे उसका उद्भव होते हैं, फल जानो वृष्टि से। यदि वृष्टि नहीं हो तो अनावृष्टि होगा, फिर दुर्भिक्षा होगी और सब मर जाएंगे। तो इसलिए पर्जन्य वर्षा की आवश्यकता है। तो वृष्टि, अच्छी तरह वृष्टि कैसे होते हैं? तो यदि भगवान संतुष्ट होते हैं तो भगवान यथेच वृष्टि भेज देते हैं। और भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? यज्ञपति यज्ञ भोग भगवान संतुष्ट होते हैं यज्ञ आयोजन करने से। तो वो यज्ञ आयोजन करने के लिए जो खाली सबको बुलाना ऐसे नहीं है, तो सब नागरिक तो पुण्यकर्मी होने चाहिए। राजा यदि पापी हो तो कोई उनका यज्ञ बनाने से तो कोई फल फायदा नहीं हो। तो वैदिक समाज इतना आदर्श था कि यदि समाज या राज्य में कुछ भी छुट्टी हुई, सब राजा को दोष लगाए। जैसे भगवत में भी एक द्वारकावासी ब्राह्मण के सभी पुत्रों भूमिष्ठ हुए मार गए, तो वो ब्राह्मण जो भगवान कृष्ण का राज प्रसाद के द्वार का वहां जाके बहुत चला के अभियोग किया, नालिश किया कि ये यादववंशी राजा उन सब राजा वेश में सब दुर्दा है, तो मैं निष्पाप हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूं, मेरा आचरण में कुछ भी कलंक नहीं है, तो फिर भी मेरे सभी पुत्रों जन्म के साथ मार जाते हैं, तो यही चूंकि मेरी कोई गलती नहीं है तो राजा का दोष है। तो राजा पुण्यवान होना चाहिए और ब्राह्मण संपूर्ण शुद्ध होना चाहिए। तो ब्राह्मण यदि मंत्रोच्चारण में दक्ष है परंतु उनका आचरण कुछ भी कलंक होते हैं तो मंत्रोच्चारण से कुछ भी नहीं होगा। तो वैश्यों भी सद्वैश्य होना चाहिए, सद्वृत्ति से अर्थ संचय करना चाहिए। यदि कूटनीति से धोखा देना से अर्थ संग्रहित होते हैं तो यज्ञ बुद्धि से कुछ भी फल नहीं होगा। सब वो आहुति घी जो आग में अर्पित होते हैं तो सब जो यज्ञ में भाग लेते हैं तो सब यदि सदाचारी नहीं है तो वो घी भस्म जैसे अर्पित था ऐसा फल मिलता अर्थात कुछ भी फल नहीं हो, कुछ भी फल नहीं होते। तो यज्ञ करने से महान फल प्राप्त हो सकता कि सब जो उसमें भाग लेने वाले थे तो बहुत उससे बहुत पुण्य अर्जन किए थे और उसका फल स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि संसारिक सुखता। तो ऐसे यज्ञ आयोजन करने के लिए पहला शर्त था कि समाज में सब सदाचारी पुण्यकर्मी निर्दोष होना चाहिए और यज्ञ का फल भौतिक होने के पर उससे शिक्षा शिक्षा थी कि सब कुछ भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए क्योंकि यज्ञपति सभी यज्ञों के स्वामी है भगवान विष्णु। अहम ही सर्व यज्ञानं भुक्ता च प्रभुरेव च। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही सर्व यज्ञ के पति और भुक्ता है। तो यज्ञ करने से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु सर्वोत्तम है और अहम ईश्वर अहम अहम भोगी ही मायक भू धारणा कि मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं। यज्ञ में भाग लेने से इस भू धारणा जो मायक आसक्ति की परिभाषा और मूल है तो मिट जाते कम होते धीरे धीरे और दूसरों को शोषण करना जो मायक प्रवृत्ति है तो सबके साथ सहयोगिता करने से और सबका कर्म का फल और सबका प्रयास यज्ञ आयोजन करने के लिए उत्सर्ग करना शोषण करना की प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति शुद्ध हो जाते हैं और शोषण करने से लोग सीखते हैं कैसे भगवान विष्णु की सेवा में कर्मयोग का स्तर पर सहयोग करना चाहिए और सब कुछ भगवान विष्णु को उत्सर्ग करने से हमारा परम कल्याण होता है। तो सबका यही विचार है, भू धारणा है कि हमारा कल्याण है इंद्रिय सुख, परंतु वो भूल धारणा रहते हैं। परंतु यज्ञ करने से केवल यज्ञ कार्य नहीं होते, तो यज्ञ में ब्राह्मणों उपस्थित ब्राह्मणों तो और क्या कहते हैं, तो वास्तव में वो दिन में और यज्ञ कार्य तो पूरे दिन में नहीं चलते, तो अवकाश भी होते सुबह शाम को यज्ञ का कार्य चल रहा था और बीच में उपस्थित ब्राह्मणों पुराण शास्त्र का पाठ किए थे और ऐसे पुराण शास्त्र श्रवण करने से साधारण लोग तो शास्त्र ज्ञान प्राप्त किए थे। तो ऐसे यज्ञ करने से कि सब कुछ विष्णु को अर्पण करने से हमारा कल्याण होगा, तो सीधे इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करने से और भी अच्छा फल मिलते इंद्रिय सुख का, तो पहले सब कुछ भगवान विष्णु को अर्पण करने से। तो ऐसे ही धीरे धीरे चेतना की प्रारंभिक शुद्धि होती है और क्योंकि वो आशा है कि यज्ञ करने से हम अगला जन्म में स्वर्गवास प्राप्त करेंगे, तो आशा है कि यही बात विचार करके और पुराण शास्त्र विभिन्न विभिन्न प्रख्यान सुनने से लोग की सद्बुद्धि उदित होगी कि ऐसी बार बार जन्म लेना तो अच्छा नहीं है और हा जन्म में जैसे हम शास्त्र से सुनते हैं तो जितने भी हम प्रयास करेंगे तो फिर भी बहुत प्रकार के कष्ट है। तो इस प्रकार विचार करके और अपना जीवन की अनुभूति उसको भी विचार करके कि जीवन और जगत दुखमय है, तो इस प्रकार विचार करके धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो कैसे कारण करने से विशेषकर यज्ञ विधि उसमें भाग लेना के अनुसार धीरे धीरे ज्ञान का उदय होते हैं। तो कर्म से यज्ञ होते हैं और यज्ञ करने से ज्ञान होते हैं, परंतु उस प्रकार ज्ञान भौतिक ज्ञान से उत्तम होने के पर तो सर्वोत्तम नहीं है। उस प्रकार का ज्ञान क्या है, इस भौतिक जगत दुखमय है, इसलिए भौतिक कलमशों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान है, परंतु वो आध्यात्मिक ज्ञान वो केवल उसका प्रथम सोपान और भी बहुत सीखना चाहिए। इस कलयुग में वैदिक यज्ञ आयोजन करने की संभावना नहीं है। कलयुग में इच्छा करके भी पूर्ण रूप से पुण्यवान होना संभव नहीं है। इच्छा होने के पर कि हम कुछ भी पाप नहीं करेंगे तो पाप नहीं करना कठिन है, क्योंकि वो पाप वो साक्षात पाप ही है, जैसे पशुओं या नारक की हत्या करना तो वो ही साक्षात पाप। और परोक्ष रूप में भी पाप होते हैं, पापी जन का चेहरा देखने से पाप होते हैं। तो हम क्या करेंगे कलयुग में, क्योंकि सब पापी है। और यदि हम हिमालय का बहा का गुहा में रहेंगे, जिससे हम सभी प्रकार का पाप और पापी जन से दूर रहेंगे, तो फिर भी कलयुग का प्रभाव से हम अपना पाप आकृष्ट मन के साथ रहेंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए चूंकि कलयुग में प्राचीन काल जैसे वैदिक यज्ञ बनाने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ अनुमोदित है, और वो यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। ये एक ही यज्ञ है, बहुत ही सरल यज्ञ है, और उस यज्ञ से परम फल प्राप्त होते हैं, जो साधारण कर्म कांड यज्ञ से नहीं मिलते। इसलिए कलयुग धन्य है जो सारग्राही है। कलिंग सभाज्यंति आर्य आर्य अर्थात उच्च चेतना संपन्न व्यक्तियों कलयुग की आराधना करते हैं। कलिंग सभाज्यंति आर्य गुण ज्ञान सार भागिन। तो कलयुग का कलयुग की गुण और दोष का विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष कहते हैं कि सभी युगों में कलयुग श्रेष्ठ है, क्योंकि हरि संकीर्तन नैव सर्व स्वार्थ विलभ्यते। तो हरि संकीर्तन करने से सर्व स्वार्थ सरलता से उपलब्ध होते हैं। सर्व स्वार्थ का अर्थ क्या है? तो जब तक हम भौतिक जगत में है, तब तक खन्न पिन्न सोने के लिए प्रयोजन है, और इसलिए जिससे वो खन्न पिन्न सोने का आयोजन और जिससे सांसारिक सुख और शांति प्राप्त होती है, तो इसलिए वैदिक युग में वैदिक यज्ञ वैदिक यज्ञ आयोजित थे। परंतु इस कलयुग में वो सभी भौतिक स्वार्थ केवल हरि संकीर्तन करने से आसानी से उपलब्ध है, और उसके साथ Param Swat, Param Kalyan, Krishna Prem Bhakti. Jiske bare mein katha bhi durlabh anya yugam sagauta se milta hai. Isliye Kali Yug Shrestha Yug. Puran Shastra mein ek kahani hai ki kahi rishi ek baar Vyasadev ke paas gaye the. Unke teen prashna the ki varnam mein kaun sa shrestha, yugam mein kaun sa shrestha, lingam mein kaun sa shrestha. Ling matlab striya purush. So Vyasadev ka ashram Bhadrik ashram hai. वो वहां गए ये तीन प्रश्नों को पूछने के लिए. तो व्यास का गुफा के पास जाके देखा कि भगवान व्यास देव सबसे प्रमाणिक व्यक्ति वेद व्यास. तो उनका आश्रम के निकट बाही अलकानंद नदी में स्नान करना है. तो कैसे नदी में स्नान करना है, तीन बार डूबना है, नहीं ऐसे है नहीं? तो ऋषियों आके देखे कि वो व्यासदेव एक बार डूब गए. उसके बोले श्रेष्ठ वर्ण है शूद्र. फिर एक बार और डूब गया. उसके बोले कि पुरुष और स्त्रियों में श्रेष्ठ है स्त्रियों. और एक बार डूब जाके उठे बोले कि युगम में श्रेष्ठ है काली. तो सब विपरीत है. सामान्यतः हम विचार करते हैं कि वर्णों में श्रेष्ठ है ब्राह्मण और नीचतम है शूद्र. पुरुष और स्त्री में पुरुष श्रेष्ठ है और युगम में श्रेष्ठ है सत्य और सबसे खराब है काली युग. तो नदी से उठ के व्यासदेव उपस्थित ऋषियों को बोले कि वर्णों में शूद्र श्रेष्ठ है क्योंकि इतना सा कठोर नियम पालन नहीं करके यदि उच्च श्रेणी पुण्य लोग की सेवा करते तो एक ही फल मिलते और उस प्रकार भी स्त्रियों. तो यदि सत व्यक्ति की सेवा करते या असत भी यदि स्त्री धर्म पालन करते हैं तो स्त्रियों के लिए तपाश्चर्य वो सभी वेद अध्ययन उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है. यदि स्त्री धर्म पालन करते हैं तो अर्थात केवल पति की सेवा करने से तो वेद शास्त्र के सभी वंचित फल सरलता से मिलती है स्त्रियों. तो इसलिए स्त्री जाति पुरुष जाति से श्रेष्ठ है और कलयुग श्रेष्ठ है क्योंकि कलयुग के इतना सा दोष होने के पर दोष सागर है. परंतु कले दोषण थे राज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक ही बात बोले कि कले दोषण थे राज नष्ट हुए कि महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगम परम जय. कि कलयुग दोष सागर होने के पर एक महान गुण है जिसकी तुलना में ये महान दोष सागर एक गुण का गुण जैसे होते तो तुच्छ होते हैं कि सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वदा सर्वथा कलयुग में असंख्य प्रकार के दोष होने की भी एक गुण है कि यदि कृष्ण कीर्तन करना है सर्वथा से हम केवल कलयुग के दोष नहीं है पूरा भौतिक स्थिति की सभी दोषों से मुक्त होते हैं और साक्षात भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। तो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ यही यज्ञ है और यज्ञ विधि तो बहुत प्राचीन यज्ञ विधि बहुत ही जटिल है परंतु कीर्तन यज्ञ बहुत सरल है। इसलिए हम निज को बहुत धन्य मान जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदगण जिनमें श्रील प्रभुपाद एक महान प्रतिनिधि है उनकी सबों की कृपा से हम अभी श्री श्री राधा गिरिधारी और श्री श्री गौर निताई की चरण छाया में हम एक साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन कर सकते हैं और परम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। तो हम के लिए वो इतना कठिन जटिल यज्ञ बनाने को कोई आवश्यकता नहीं है। हम केवल हरे कृष्ण कहते हैं और परम लाभ प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण।